الحمد لله، ما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته، فاتقوا الله أيها المسلمون، وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. صلاة ورحمة وبركات إخواب رجع بسرتنا آمد أبواني جمع وجماعت وتالي أمرما لا بيجوازي مانجي رمضان لا بايي شوارمي إسلام لدواي شايتمان و نوج و زكاه باسي روزو ديت فيشوا و مانجي رمضانيش نزيق بوتوا دواتي ام جمعه و جمعيه كي ترمان ما بيت خاي پروردگار دوايلي كاين بناي فيروزي بمانگيني برمضان و رمضان مان بيبگينيو توفيق اشمان بدات كوا اهل رمضان بن وطاعتي انجام بدين بويا و تارکم بناو نشانی آماده کاری و خوصازدان با پیجوازی لمانگی رمضان برزان. هر انسانی که عقل و جیر عقل و بسلی قلم دنیای دا انتظاری میوانی که برز بکا خوی با آماده اکاو هول ادا جوانترین دیکور و شواز لخوی و لمالی و لمیوان داری یکی دادر که تا دلی میوان که خوش بکا. پیغمبری خواهش صلی اللہ علیه وسلم با ایمال ایوه الناس قد اضل لکم شهر کریم، اللہ میوان که برس هاتو ابو بسیبر و سایه سرتان که منگی رمضان منگی که اوله رحمه و اوسطه مغفره و آخرها ادخل من النار. اولا که رحمتی خواه باره ناوراست که ایلی خوشبونی خواه با گناه باران که تا یکی آزاد کردن و رزگار کردنی اوانن کوا قابلی اوان که رزگاریان ببیل دوزخ. بایا هول بدین، محاوله بکین، استعدادی اوار بگرین، آماده باشی بکین بقدرش کوی او مانگا که قرآنی تیهات و تخواه كحضرتي محمد تيابو بكي غمر صلى الله عليه وسلم كقدر الرئيس بومرو فايتي لو قرآن دا قرين رايوا أي خلقنا سيبري مانجي قريلي ناون وبمنزي كان دا بيت ساي سرطان مانجي كي فيروز وقورو بربركت مانجي كسرطاكي رحمو بزي خواد باري بسر ولاتو مرو فكان دا ناو راستکی لی خوشبونی خواه با تو بکارن کتا یکشی بریاری آزاد کردنه لدوزخ. یانزمانه لخوش و نخوش لتر رو لوش خریکی پر کردنی مشکر رشین وات معیده بلام نیو ساعت خوارد نکدو ابخی علی به حیاتی تامی زایی نکردو هرچی درد و گرفت من هیا سرچاوکی گدهی المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء أو رأس الشفاء. لبرأ وبال مانجي رمضان بشويك بدين بلشمان بخوين بلام بشويك سودی هبید و زیانی نبید بریزان یان زمان چاو من سیل دکاو و ندگریب لحلال و لحرام یوشککان من وقت نویلی قصیب یاد روا هر وها زمان من وقت مکینه خیاتی بردوام تقلیل داو ددروه هن هیچ داوانی گوره من نکرد بی وردکان لپال یک دا تاوانی کی زنبلاحی لدره چیب لا صغيرة مع الإصرار أجر بردوام بلا سر ورد جناح في النوت لجناح يبتشوك جورد ابن قطرة قطرة دريام يشود بويا دلهم توبة كردنو دس هل قرتن لجناه جرعنا وب ولا إخوي مهربان يكم هنقاوي بجوازي معنا لمانجي رمضان أويل إيري لمزجود اویل ایرانی اولاد داره و یا جویلیم توبه کردن لمنگی عفواتو جوریو سروریدا درگاه کم دلخواه کم خواهی کات ول انسان بانی کا قل یا عبادی الذين اسرفوا على انفسهم ایو بندانی زیاد رویتان کردو برانبر بخوتان توانی زورتان کردو رحمتان بخوتان نكردوا لا تقنطوا من رحمة الله ناوميد مبن للرحمة إخوة بينوا إن الله يغفر الذنوب جميعا خوالا هم قناها كان خوش به بمرجع وأنيبوا إلى ربكم بقرنوا بولاي الله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له تسليم إخوة ببن من قبل أن يأتيكم العذاب تجوا عذاب يخد بقري تج مردن برزان خالدهم يا هنقالدهم من لا تجوا ذكرني مانجي رمضان بابندبونا بفرزكانوا وهو قريما أنا بمزجوتوا لغير كاتي إشكانوا وعجبكان من دا هل كردنو حوصلي ما نولا مزجوت چاوروانی کردنی نویجی جماعت شرطی مسلمانیتی و دینداری مانا بازار مندو بو با دسمانه و سیاست شکت بو با دسمانه و گران خواردن بلا موجیگهی دلکن من آرام بیت و اقره بگره و آسودهی با بیت ما لكاني خوايا ألا بذكر الله تطمئن القلوب بيادي خواد الآرام أقري بيت آرام ناقري مرجي هنقاوي سيهم من بو بجوازي للرمزان بقزا جيرانوي رجوي بسرچو اوي رمزاني پار بين جيراوا لبر نخوشی، لبر سفر، لبر عذر، آوانا یکی کیت الله انجام کنی پیروزی آواه، بر لواي رمضان بیتوان، آو روزوانه قذاب کریتوان، و آوش کوابیرو نخوشو، پکوتای دائمی او ناتوانی روزو بگری، دکتری کی پسپارو، خواناس شارزا بریار بداو. راپورتت بداته بله تو نابی روزو بگری ای پیاوک ای جنکا لبر نخوشیکت لبر تیریکت ایترو کاتا فیدیه اداو قضای لسر نامینه هنگاوی چوارم با پیجوازی لمنگا بریتیه لسردانی خزمانو دراوسه و دوستانو عشدبو نوی ناکوکا کن لگل یکتری خزمایتی و سردان زور کم بوتاوا دن لیکتر ورگرتنو دابران بو بشتی که آسایی لای هندی کسی خوب مسلمان زن ولوانیش پوزی کردائیتی و نشتمانی لیددن شانازیه که های لیره لمولاته ایمه شانازیه که با مجاهدی که افغانیه و ایوه کلاوکی و کلاوکی او بی ایوه لباسکانی و لباسی او بی بلام لگل باکی دنگی نی بیکو لگل براکی دنگی نی بیکو کردی وامانه قومی و چپرو لیره و فیزه که با شروانانی روش آواوا سوین بسری اوان اخوا بلا هم لگل براو خوشککه یا دنگی نیه با یکوا اما چنی بچن تو اونه دور دوسی و اونه نزیک تقینی عشد بونوان خزمایتی سردان صله رحم خواست چندی خواردوها با رحمیانت با خزمایتی او روژه خواه هموشتی که درست کرد رحم هات گو و تی خواه گیان چی ما دیتی؟ چی ما دیتی منی لبینی مروفکان اداناوا؟ خواهی گوره فرموی ای رحم ای خزمایتی هر کسی بد گینه ای گینم هر کسی بد بچرینه ای بچرینم یا رحم من وصلکی وصلته ومن قطعکی قطعته او قصی رب العالمین کواتا با لمسرتای با پیری رمضان چونه دا با عشد بینوا اوانی ناکوکن اوانی دنیا لیک دابردیوا اوانی سال یک ششمان سردان یک تریان نکردوا اوانی وقت بیگان سیر یک تریان لسر تماح لسر هیچ لسر تماح یا لسر هیچ جاری وای لبر مرحبایک هوای ورگرتو مرحبای ناکا یا تو مرحبای او ناکی جاری وای دعوت نامت درنگ بو ناردوا یا با تلفون پیدوتوا یا شونی دانش نکه یا ون نبوا لبر او هوای ورگرتو ویتر ولا ناروا جاری وای یکی هاتو بو مالتان تو مجالد نبوا فرموی لیبکی طلاقی خواردو تاما وصر بمالی فلانکس آناکم اما انا باعیسی اون خود لرحمی خوابه بشکی اما انا سببی اون خود والیبکی خوار رحمت بینکا دنگ دابران قصبه اکتریو نکردن سردی بینی منال و باوک بینی جن و مرد بینی برا و خوش بینی آموزا و آموزا بینی زاوا و خزور بینی بوک و خزور بوک و خسو امانه دردن امانه دیاردن امانه علاجی اوه امانه روجوی سنت علاجی ناکا حجی و عمری سنت علاجی ناکا صلاوات نیجوی چشتنگا شو نیج علاجی ناکا خواب ریاری یاوه اوه بی بطرینه خواب بی بطرینه هنگای پنجم با پیشوازی لرمزان گیرانوی ما فی خلقه رد المظالم تو یک اتویم رمزانا خوالیت خوش بی اتویم رمزانا هزار من خیر دست کوی اتویم رمزانا بوی با بهشتی اتویم رمزانا متقیه کد لیدر چه لعلکم تتقون دی ما فی خلق بگیر روا حقی خلق بدر روا اوی للاته هی خلکی اوی بردوتا ببردن اوی قرزا بیدر هوا تا کی چاور روانی بکا تا کی چاور روانی بکا اوی حقی للاتا بو نایده توا خو گناحی نکر گران اوی ما فی خلکو داوای کردن آزادیش کردن بو او ماوی کدوات خستوا کدوات خستوا نفره بای گران اوی تی پیاوی هاد بولم و تی 200 دینارم بره دیناری سوئیسی. هتانی و رو بوته یه موتی سعد نو بو هت دوکان که سعد نوی بیانی بو. و تی منش گرت مقصو چایم بوه یه ناو ورد وردم میوژو کشمش مدايه و حقسی خوشم بوه جرایو تی ولای وقتی کی زنی بانی نی و روی دامزگو تکی تنش تی دوکان کم. تی دخور من پارکم بره دیو تی خودتو تو تانی و رو دیو نی و رو بانی دا. و ابزانه بردو تو یه ناو تو. دزلام هی آوا آوا پاره بردوه حوصله رک خوان پاره که راکا بدوایا ام انسانه خوی بچیه زانه بشره مسلمانه نزنم اروپیه شرقیه اما یعنی چی ام درو شاخ داره که لگل یکتریه اکریلم زمانه دا بایا یکم قرزی خلق جا دستی بید یا حقی ایشوکارو کالاو کلوپل بید مطل الغني ظلم دو اخستني حقي دولمنك كخلقك تو انا يبو پاري دايتتي كدوا يا خي اما ظلم كيتو وكو كان انفعلو كيميا باران ظلم او ايتو ايش ظلم ايا قراو كسي كواتو قرزاري اوي دولمن نبي هر بغيرت بو بي هزار ديناري هبو بي پن سيدا بي بتو اي چون دسي دسي فيكي اي بو نايدي توان دوهم ماری جنو خواه چاو کردنی خواه لقرآن باسی کردوه نابید لوی داوتان به حال سرکانتان لما ماری هیچی لیب خون وفرو فیلی تیاب کن فلا تأخذو منه شیئا اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا بفرو فیل جنکد مخلطینا ماری یکی بدری حاضر یکی دست بریوه بوی بکروه بیدروه قرزكيش اگر هتا بيدر اگر نيتا او سينتا وقته يا امريد يا طلاق كتا بينتان سيهم ميرات بشي شرعي او كساني خوابشي بودياري كردون لما او ساماني كسك دا كمردون ببيت بيان دريتي حقي خويتي بو كزنية منعي بكا يا هرشبكا معذرتم هي كلميك منو سيوا نعمر ديواها بخوشتكي علي ورا ورا ميراتكت ببو ميردكت بلام نخلت یه جاری که در بیت او بام مالا، لخوشگایتی اما کوتی تازه، اما خوشگیو کوتومان نه، خوشی به پیازانه. لعنه پارش کاتم زگو، لعنه صلوات و ذکریش کا، لعنه ریشی شیه به او سیواکی شی دبر پشتی نده، بلام کاتی، او خوشگی لیک دایک بون، او پوره خوشگی باقیتی. دعوای حقیه که خوا فرمی فریضه من الله اما خوا فرضی کرد و نویش آوا جوابی داد تو یار نیدادی یار که دعوای کرد الله نخاله تا بیجاره کیتی بیبم دورو برا اگر بله که گیان گردن عذابه اما بسای و سبری سری تو اجین خوا کابرای وقت تو مده ایتر من چین گره که الله خوشتی من هم الان دنیا کز نیتی اک خواری رشکه او جوره کسانه خجالتی دنیا قیامتی هم که او جوره کسانه که توبه نکن و آوا اچن بگجی قرآنه بگجی آیتکانی یعنزه و دوانزه سورتی نیساه که خواهی گورو پروردگار باسی توزیع میراته که و او چنی اکوه او چنی اکوه خالی ششم و کتایی امتاره بریتیه لسلامتی سنگ و دل لکینه و رق و رجبینی برانبر بمروف گشتی با دل تاریگ نبه با عینکی رشد لچاوه نبه بوسه نالم اوانی عینکی شمسیان لچاوه نالم یعنی عینکی مکر لچاو خلق همی بر رجب بینی رجبین مبه رقد لخلق مبه رقم بو خلق دامنه بو یاخی سور هاو مگره زرب بید خلقی اما با عمل نایه بو اما دریچه، اما این کرته، اما این رشه، اما این سفیه، اما این سمیلی زوره، اما این سمیلی نیه، اما این وار را بر روا، اما این که که تو خوا، اما ای بودن نهی رحم بیله خالقیو، خالق سفر کی تو، همو خالقت خوش گرگ ده، دو نش گرمه ولی مجلسی که آم، جاری که تریج لام من برای عرض کردون، لمجلسی کی، آوا قربال خا، پیامک اتفنی. بگوی پیاوی که ولت نیستیا، الله سیدی او زلامه که چن رشه، الله قیره، ام زلامش دور جیره بی، لعکاتو بلای اوی که وپیله او زلامه رشه، الله سیدی دانکانی که چن سپیه، سیدی سپیه نیچا و کی که آیو چا و با، سیکه، اگر ریبو او شنی که سپیه تیایا، با وجودی کبر عادات او، تویش بگر ریبو مرف، با خاله ایجابیه تیایا. او خالی که باشه او بله یکسر مگر خالی بم بس کرد وای کرد بایا و کرد من هینا هریم وای کرد بایا و مال من کاول بو درجه اندانا ضرب و تقسیم یان کرد بایا اخی رشو سپی اندال خلکی بایا او من لیاو ایوی مزگو تیش دلتان باکی نیتی نبی برام بر بکس رقتان لکس نبی لکس لکس نلا كافر نلا مسلمان نلا بيغانا نلا خزم نلا ناصراو نلا ناصراو نلا جن نلا بياو نلا اسلامي نلا علماني رقد لك ازنبي كاك رقد لي نبي اي شلون ما مسات اسلك يبولغرم تشوفي بلرن ما بالي بالي اواي بوبك بالي واي بوبك بيغمر اخوك ما مساي منو توني ادي بين بلي فلان شنو بيغمر اخو رقي لا فلان جولك ابوك لا قرك يا نابو رقي لا فلان كافر بو رقي لعمري كل خطاب أبو جهل بو كديني عن نبو وعزيتي في غمري أنا ده أيوة اللهم هدي قومي خواهدات ينبه خواهدات ينبه آدم بیکوشن ای فرمو برو آزاد با دریان کرد بردیان لیدا گمارای عبوریان خسته سری دوائی با 12,000 سرباز و هاد لشورش اکی سپی همکه آزاد کرد سریان داخست و تی وازان چی تان لیکم و تیان هر پیاو بی و کری پیاو بی فرمی برون آزادن هیچم لیتان ناوی اصلا نیو دا بی ایمان بینن اذهبو فانتم الطلقاء یا اهل مکه يا من آذيتمونا 13 سنة في ديارنا في ظلال وفي رحاب مكة المكرمة وبيت الله الحرام اذهبوا فأنتم الطلقاء لا نريد منكم جزاء ولا شكورا كان مهمة بستوتانا وحديثا بيغمر جيان فرمي سيطلع عليكم رجل من هذا الباب هو من أهل الجنة. بيعني لو درجوا يتجودا أو بهشتية. هرشي خلق بولا مزجوا. هر سيد درجع كأنك زان كي. بيعني هتجودا. سلامك ينرمي كرد. دزن دور كاد نيجي تحية المسجد يكرد ودانش. سبينه يا غماري خافر مي. لو درجع أو بيعني يتجودا وأهلي بهشتة. سيد عنك همان بيعوا كي دويني أبو. سلامی کرد. آقای شیلینی آو پیاو. ام خبری نبیست تو. ام دمو باسن نگهش تو باو. سلامی کرد و دانیش لمزیست که. روزی سهم جروها. یکی اگر ابن کان، ابن عباس یا ابن عمره، عبدالله کان. الله با خوابه من بدون پیاو برم زن. چی کرد با خواب؟ آبی اگر میری خواب. مجذی باش تیاتی از زندول نامان آروا. حی یرزب یبشره النبی بالجنة. آروا اکیت دعای تو از دوره که بهت ولی مزگو، آروا اشتباه تو با مالی خوان پیاوا که، طبعا او عبدالله ناسی، آله معمدیان، آله بالی، آله من لگل باکم من علی کنم تو از عاجزیم بوا، اجازه مده یک دو روزه لیربم تعدلیان باشه بی، آله مال مالی خوته، مال مالی خوته، صاحب مال نیم، روزه و دوانو سیان ل مالی آن مهنه تو. اوي اي خوان اي خوا جاي بو دانين اخوي لقال يا اروات ده اتيت بو مزغو يتاو رجي سيم عليه يا اخي والله ليس بيني وبين اهلي ولا ابي مشاجره ولا مشاحنه ولا اي شيء وانما اردت ان اختبرك بماذا بشرك الله بماذا بشرك رسول الله بالجنه وانت حي بين اظهرنا هاتم امتحان بكم بزانم بوب يا غمري خامش دي باشتي يا ويتتي تو اشيت كردو بخوا ماذا فعلت لله وتي والله هر وقت ايوم نيجي تنس فرزاكم روجو اقرم رمضان بيو فارم بو زكاتي لي ادمو والله هر اوانا بي حجي زاومني فرمينا انا اشتكي قبلي وتي بخواي تمني وتي والله خو راسك من سي شو روجو لمالي ايوم نم بيني شو هالسي تابع يعني حيو حوبك وشو نيوشكي نم بینی تزبیح را که بدست به سوال الله سوال الله سوال الله سوال الله آوا کنه آب از اگر سوال الله سوال الله سوال الله وقتی چی نزن وقتی چی قسم با پیاده کرده است سوال الله ای بابا که من قسم با که من بیم گیم با بگیری نه به صلوات بی نه به استغفار الله بکی یه سال وقتی گیم گرت نه ام فشار چیه دوی که بسرم تزبیح او وقتی ولله ایشته من نبینی پیاده او ولله دیده خو حافظ روی میوه نکه عبدالله کرد شو خریک و درسی لامو تی وره وره وره تی چی و تی ولایش تکم بیل کوتو تی آدی و تی ولای کاک حموشه آروم سر جگه برلوی بخوم چاوب نیم بیکا آلم خواه لبرتو لبر زمان دیتو خواه هر چی امتی پیغمبر گردنی عذابی هر حقیق میه بلای نوا قصیان پیوتوم غیبتیان کردوم مالیان خواردوم دلم صاف خوم لیکیو تی خواه تی کاک قبل ما أنام أحلل الأمة الإسلامية قاطبة على ما لي عليهم من حق لله أو سلامتي صدرة أو يا إسراء حدا داب إنسان أو يا آرامي أو يا آسودي أجريت وبو ناومان بو يهول بدين محاولة بكين خواهي قولو فروردقار لخو من رازي بكين محاولة بكين رمضان من رمضان به بداخوا هر ليروا خلق دستی فکر دو، ما مسا، بخواه من نخوشم، گرچیلم، بخواه آورش نکی حامله، بخواه باور جان، اوی نه، میلک اسپید بزنی، اگر نخوشی برو لای دکتر، ریاده یبک، سونری یبک، فحصی یبک، دکتر راپورتی کی ایتی، بیا بلیج نیف تو ای عملیاتی شارزه، ایتر پیت علی روزو بگیره یا میگیره ایتر من جمین دینا وابزانی ملاوتی میگیره ایتر تو لقیامت اکثر با جنت با باشد نه ولای ما تلبه ششین او جاری پیشوش باسم کرد ولای ما روین با بنیشت ولای ما نازانم لگ شهر زورت چیه کن بعد هم قسانت چیه کن تو یک من هی من خیر و برکت اگر جیان هی مره بلایش و مطعم چای خانه لفا بار چی داین لم رمضان واریاتا که زوره مسلمان ابي انا بي شرم بي برام بر بخوا انا ابي انا حيف بيري بيستفنجي بينزبو كنت بكم تاوبو بلا مهر شتك لدل ما يحزكم ارزي وي بريزي بكم بيري بيستفنجي بينزبو روجي من علاني جهانی روز جهانی من علانی ون بو، آو من علانی ون بون. اما صوه هشت هزار من لانفعل ون بو. اما کیبران کیمیا برانی هلا بذکر آوا. مگر خواب زنی چند من آلمان ون بو. اصل ایرانن، ل ترکیان، ل روسیان، ل اسرائیلن، ل ایتالیان، ل اروپان، ل بریتانیان، ل سوئیسران، ل عربستانن، ل کن نازنم. زر عائله من علی دیار نیه. نه جنازه کی بینی وا با مردی، نه دستیک و تو بزین دوی. اما انا پیان الان من علانی ونبو بسروشون او روژه ام دانه او بستو پنجی پنج بو او ازانن بو چی او روژه دان راو لامریکا منالک لپولی پنجی ابتدایی ابه اچه بو مکتب منالکی جولکه اچه بو مکتب اروا بو محطای پاسکه بو ابرا بو مکتب لو بیناو نده دیار نامنه اگرین املاکن اولاکن اولاکن نایدوز نوا رئیس امریکای او کاتا بریار دا ام روژه بیا با روژه کی جیهانی ببونه او منالا وکا دیار نیا حکومتی امشتی وای کردو سال هشتاو دو هزار منالی دیار نیا و گوشی نادات پینج هزاری حلاب جو ده هزار اون بویتی دیار گوشی نادات جا منیش شتیاتو با دل منوسی و ما بو او یاده که کرایو لمنو منتی حلاب جا و اوتم دعایشم کرد تکلیفم لیا کردن خوابی خنما بالا مجازی آندا لبروی ملابم لبروی لگل آودی کورانی هاتون بو آن نه گنجا بس بابوی اف خنما کفته دلم بمیرنم خاله گناهی منیوش خوش بی مناله کی ون بو یا ون کراو ای بعمدی کپاش چندین سال دادوزریت او مناله کی زور جوان و زور جیرو اسکسوب براکانی بزمانی لوسو بقصی بری قدر لباوشی گرمی باوکی دری دهن نو گرگان خواردی دکن بخوینه که دروی نش کراسکی سور دکن و گرگی که به تاوان بار دکن که گوایا براکه یعنی خواردو ایدی لو روژو باوکی پیرو و سالاچو پیشه دبیت دعای خیر و گریان و گران با دعای منالون بوکی دا وردي زماني بوبو بياب بنية اذهبوا فتحسسوا من يوسف و اخيه واترولك عن برون ورد بگرن با یوسف براکی اول دباسی دکاو ناوی دبا حتا تومتی شیطی و خرفاوی دادن پالی و زوزو دلن اما چی بو نبرای و باسی ام من دالا بلام لای جرگ براویک للای خاون گوهر دزراویک للای پیر یکی بازمونو بوانتیش اینی لاجی دون ریح یوسف بوانتیش هر چیشتلم جیانه دا لبیرده چه فراموش دکره بلام بنی دلو کولکی روحو بیل بیلی چاو هرگیز قابیلی لبیرچونو کن بونو بیتان بون نیو نابه لحکیم اکان پرسی کام لمنالکان زور خوشه بی اوش لولام او تی بچکولکیان تا گوره بی او تی اندوائی او تی اویل سفر تا دیتا و اوانه ایمجل سفرن او تی اندوائی او تی نخوشکیان تا چاگ بیتا و منالون بوکانی کردوسانیش تا روز مانگو سالی اون بونکانی هم زورتر ببید اوان لدلاش شیرین ترو لنرخ دا گران بهاتر دبن ایمه کردی کسوکاری او من داله اون بوانش حتا ماوین من دو نابین و نا امید نابین و کل ما دین و دزل ما گرین دگرین و سراخی هم دکین حتا یوسفکان با باوشی عقوبکان دگرینی نوا و تاوان بانار ناچاری توبه و داوائی لیه بردنو رجاندنی فرمیسکی خجالتی دکینو مرجی قبولی قبول بونی توبه کشیان دوزی نو و عشق را کردنی شوینی اون کردنی رولکان مانم حلب جا لشانزه سی هشتا و هشتا درمانی قلاچو کردنی مروفو زندورو روکو پیزبونی هواو آو خاک من بسرا کرا 5000 زیاتر یا کم تر مروی کرد لجنو پیاو منالو بکو زاوا شهید بون لچندین گاری با کامل دا با شفل با خاک سپیران ببی شردن ببی کفن کردن ببی نوش لسر کردن ببی تلخین و تعزی بلام تا اندازه یک زامی قولی انفال کراوکان و کیمیا باران کراوکانی حالا بجا سارش بو بر روخانی رجم خوین مجو خوین رجکی باسی افلاقیو لسیداردانی هندیک لسرانی خوین مجو جلادیو پاش رزگاربونی کردوسانو گرانو بو حالا بجا بلام زورن او خزانو باوکو دای کانی کاری سپی چاویان هاتو سیالاییان دا هات بلام رولکانیان نهات نو و ندوزرانو زور اگلو من دالا بیگونا حبی نازانا لیره لحالا بجا لپاش 28 سال لون بونیان باوکو دایکو براو خوشکو مامو خالویان سریان نای و مردن بمراق و لوانه دو سال سه سالی تر کسی یکم و دو هم و سیم نمینه تخوینی لور بگرین با فحصی ترشی امینی دی این ایکی کاتیکش دانه دانه کی من علاقم داد دوز لی نو دی نو خو او نبی هو کار کیدل سوزی و خمخوری سرکو پارلمانو حکومتی هریمو وزارت شهیدان بیه نه بلکو هو کار کی مردنی دایکو باوشی دو همی او من دالانه لولاتی ایران که بخیران کردون نازیان کشاون خدمتیان کردون جاور دور ده دوای مردنی دایکو باوشی ایرانی کهان دکاو نبر تانو تشری منالانی هاو تمنیان لکولان لکتاب خانه حتا لناو مالکانیش انا پیانو تراوه تو منالی او مالانید تو فرد راوی تو حلگی راوی تو معذرتمه تو زولی بمیخ زنجیرو بزمار کلانا جرگیان دبرن جارکی تر کیمیا بارانی روح و عقلی هم دکن تحصری خویان هاو بگرنو برونو مالو میراتی براو خوشکو باو کودایکی دو همیش یک لاب بیتو ام نازدارانه لیه بیبش بکریو او کسی ویجدان کزو بیبزیانش که 28 ساله ام کروکسانه بکاکو دادو خالو ماما بانیانه کن در جسمی که غریب و ناموی وک امان رزگاریان ببی لنابیان دا لیتان ناشار موام هند یک جاریش لیره لکردوستان لحلب جکم کسانه که ویجدان مردو نوسنو پارو مال پرست با تیکو لیکه تبرا لم نالانه دکن لما نال عزيزانه دكن بقصي كالو كز كيله ايو منال اليمن هيستان اليمن اشي كيده لهم فحصو محصر راسه هي هاوار امد ابوان هي هاوار كارب دس دوله من كان لسايخ بين الشهيدانا وان فال كان كيميا بارانا هي هاوار شورج غير لكارو باري دولت ناشي ونزان كان يك دوس خوتان خنه جيغا يك لو منال انا يا من دال كان تن بخنه جيغا يك لو قربانياني دس سيستمو كومل جاي نيو دولتي مروف خور درمان فروش اخر تو خوا آخر تو خوا گران بدوای قلو قازو بزنو مریش دا هنده سردو سرم بخوا ایم مرلاته یک من نه تایتو هرچی کنو کنالانو پچو کوزو کپر بو باید اگر راین اگر هر نبو آیا چخوا یک من حال دا گرتو دا چین بلای ملاو مرزای آوائی دمی دیو گرگ من لیده بست هشتا بدم خوی شوا با عبا من بوده کردنو نانو خوی من بو را دادن بابی نوا هرچی سردینمو سردبم لمولاتی عجایباتی ایمدا خجالتی خجالت بوا آبرو چون آبرو چوا سری خویان حل گرتوا بلام کربدستانی ام عراق و هریما میشگ میوانی نیو لای اوان بنیا شامی شریفو ماستی مئیو ایتر با منالون کراوکان هر گرگی دوپه بیان فرینو بیان خوا ایتر با دایکو باو کدام آوکانی حلب جو گرمین با هر بگرین و چور ببنو بمرن ایتر و ایتر حتا بردم دیوانی خواو روشکی حشر و حساب که پرسیار لمنالکان دکره و ایذا الموعودت سئلت بی ای ذنب قتلت ایو با کجران ایو باون کران جاگر نعوذ بالله اگر اکم بو حالی کدنی نا حالی جاگر قیامت حق و راز بو او اقصه یک من دبی خو خوان خواسته اگر قیامتی جوک بلینی بر پرسکانی ایروا بو داد گاولی پرسینو نبو او او کاتا بعد در من وشینکانی شانزه سی حلب جو انفال چیکانی هشالایوی کرد قرانی گرمین و کار بده سدم هراشکانی ما فی مروف لحریم و ما فی چاره خونو سینی کردوسان آرام و آسوده سر بنینو دا نسلکن بلان فو رب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون خوا فرمستن بخواي اسمان زوي قيامت حقا چون يوقسكن بغزانا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. خالق بناهي من يورشوش به خواقبت من خيركا خواه ونبوكان من بوفجاري توا خواه ونبوكان من بوفجاري توا خواه دلي كسوكاريان خوشكي خواه بكسوكاريان دليان خوشكي خواه حق من فتيني لستمكاران خواه إصلاح الحال من بكي نخوشكان من شفاب دي رمضان من بنسيبكي بنسيب رمضان من بكي خواه لم جمع خوش بي خواه اوه كشو گرفتية چار سري در دي بكي خواه قزي خرزاركان بار بكي وداواكم لو حكومة خوتوي هريمي كردستان لو كارب دستبي الرحمن هريمي كردستان بابوني امان او بين سرخط ام ملتا حتشي نما ام ملتا سامانكي اروا بس باركي ديارنية پاره لگیرفان نما، پاره لقاسان نما، پاره لبختان نما، پاره نما نما نما، ای کار بده سبی الرحمه کان، ای او کسانی با پنجمواریم خالکبون با کار بده است، لعاب کن ولو خالکم، هوش یاب کن او با بونی رمضان او، موجبتن با موج خور کان، عفوت که عمدتن با گیرا و کان، بدواشون یاب کن بو ون بو، بیاسرشون کان، شرینا و خو انفالو کی میابران، بلکو خوار رحم بیم و بیوش کا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين.